รายการธรรมรับอรุณต่อไปท่านจะได้ฟังธรรมเทศนาวิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิเรื่องมรรค8ทำให้จิตเข้าถึงธรรมะโดยท่านพระครูสิทธิปปากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวป่าโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศก นั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมแผ่ไปทั่วร่างกายทั้งหมดก็ให้รู้ว่าลมแผ่ไปทั่วร่างกายทั้งหมดลมเล็กลงน้อยลงจนไม่สามารถกำหนดรู้ลมได้แต่มีสติอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ให้มีสติกำหนดรู้ตลอดข้อสำคัญสติคือความรู้สึกระลึกได้นั่นเองระลึกรู้อยู่ที่ไหนระลึกรู้อยู่ที่ลมออกลมเข้าให้สังเกตดูลมออกลมเข้าเวลาลมออกก็ให้กำหนดรู้ว่าลมออกเวลาลมเข้าก็ให้กำหนดรู้ว่าลมเข้าจับจุดนี้ไว้ให้ดีลมออกก็ให้รู้ลมเข้าก็ให้รู้เอาไปรู้ไว้ตรงไหนมันเกิดที่ไหนเอาไปรู้ที่นั่นเอาไว้ที่จมูกของเรานั่นเองแต่อย่าไว้ข้างนอกให้ขยับเข้าไปข้างในให้รู้ให้เห็นลมออกลมเข้าอยู่ตรงนั้นให้คอยรู้คอยเห็นอยู่ตรงนั้นถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ได้ให้หายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วค่อยผ่อนลมออกก็ให้มีสติรู้อยู่หายใจลึกๆสักสองสามครั้งเราก็จะเห็นลมของเราผ่านออกผ่านเข้าอันนี้คือเบื้องต้นเราต้องเริ่มต้นแบบนี้จิตของเราจึงจะสงบถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกจิตก็ไม่สงบวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ปฏิบัติคนแรกพระองค์นึกถึงเมื่อสมัยอายุ7-8ขวบ นั่งอยู่ใต้ต้นว่าเข้าสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตเข้าถึงความเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิพอมาออกปฏิบัติออกผนวดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทำวิธีต่างๆไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์จึงนึกถึงวัยเด็กที่เคยทำให้จิตสงบด้วยกำหนดลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นแล้วไว้ในที่สุดพระองค์ก็ทำได้จนละเอียดหมดทุกอย่างจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตัดพระสูตรนี้ไว้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยหรือว่าธรรมวินัยที่ว่าด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ละเอียดมากเริ่มตั้งแต่มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งที่ลมหายใจเข้ายาวออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นรู้กองลมทั้งปวงรู้ความเป็นหนึ่งของใจเรียกว่าระงับกายสังขารคือมันไม่คิดนึกปรุงแต่งไปตามเรื่องต่างๆมันจะรวมอยู่เป็นหนึ่งอยู่ให้สังเกตให้ดีมีทั้งหมด32ขั้นตอนหรือว่าถ้าเป็นคู่ก็เรียกว่า16คู่แต่เราปฏิบัติอยู่เพียง4คู่เท่านั้นก็สามารถทำจิตที่ไม่สงบให้สงบลงได้ให้คอยสังเกตดูให้ดีเราสามารถกำหนดรู้ลมได้ไหมข้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละส่วนวิธีปฏิบัตินั้นมันมากมาย40วิธีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกวิธีปฏิบัติทั้งหมด40วิธีแต่เราเอามาวิธีเดียวคืออานาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้สังเกตว่าลมเข้าลมออกให้ได้เสียก่อนผู้ใหม่ให้คอยสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดีอยู่ในจมูกเรานี่แหละเราจะกำหนดรู้ได้อย่าเอาออกนอกจมูกเอาขยับเข้าไปข้างในให้เห็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้ลมของเราเวลาลมเข้าก็กำหนดรู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็ให้กำหนดรู้ว่าลมออกทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยทำไปก็จะละเอียดไปละเอียดไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวนี่ หายใจออกยาวเราจะเห็นชัดเห็นชัดลมหายใจนั่นแหละแต่ว่ามันยาวก็กำหนดรู้ได้คนปกตินะหายใจจะยาวถ้าตื่นเต้นตกใจหายใจจะสั้นเราก็ลองกำหนดดูผู้ที่เคยมาปฏิบัติก่อนหรือผ่านการปฏิบัติไปแล้วให้สังเกตดูลมยาวลมสั้นทั้งออกและเข้าจะไม่ต้องแต่งลมคอยรู้คอยเห็นอยู่เท่านั้นรู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นลมยาวทั้งเข้าและออกให้คอยดูอย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆติดต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นนะต้องการให้จิตเป็นสมาธิเวลาไหนเราก็กำหนดลมหายใจปั๊บทันทีเลยพอเรากำหนดลงไปปั๊บจิตก็จะรวมวับทันทีเลยใจจะเป็นหนึ่งจิตใจจะสงบไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆจะตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าใจเป็นสมาธิมันรวมวับเข้าไปมันก็สงบเป็นหนึ่งอยู่ถ้ามันสงบเป็นหนึ่งอยู่เราก็คอยรู้ไปเรื่อยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมดเวลาหรือจะไม่พอกับเวลาอะไรต่างๆเราไม่ต้องกำหนดเรากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกได้ยินเสียงระฆังเมื่อไหร่เราถึงหยุดเวลาเรานั่งอยู่นั่งอยู่ธรรมดานะก็ให้สามารถกำหนดรู้ลมได้เดินอยู่ก็สามารถให้กำหนดรู้ลมได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็สามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เดินอยู่ก็ให้สามารถกำหนดรู้ลมหายใจได้อันนี้จะเป็นวิธีที่ทำใจของเราไม่สงบให้สงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อจิตเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งเราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นในใจว่าใจของเราสบายใจของเราสงบใจของเราเป็นหนึ่งใจของเรามีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆคนธรรมดาคนทั่วไปที่ยังไม่ฝึกหัดจะไม่รู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรใจเป็นหนึ่งเป็นอย่างไรจะไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าความฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่สารพัดอย่างคิดไปตามเรื่องตามราวบางทีไม่คิดเรื่องนี้ยังไม่จบก็ไปคิดเรื่องใหม่แล้วอีกคิดเรื่องใหม่ยังไม่จบก็เป็นคิดเรื่องอื่นต่อไปอีกอันนี้เราว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านนี่ไม่สบายนะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายใจไม่สงบเลยโมโหวุ่นวี่วุ่นวายแต่ถ้าเรากำหนดลมนี่อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเราสามารถกำหนดรู้ได้ ไม่เผลอไม่ลืมเห็นลมเข้าออกได้ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเราทำเป็นเรานั่งสมาธิก็สามารถทำได้เรานั่งธรรมดาก็สามารถทำได้สามารถกำหนดได้ให้คอยกำหนดไว้ให้ดีกำหนดลมมาแหละไว้ให้ดีอย่าบังคับคอยรู้ลมเข้าออกลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้อย่างนั้นแหละถ้าเหน็ดเหนื่อยมันก็ง่วงนอนจิตก็จะไม่สงบก็พิจารณาลงไปที่ลมนั่นแหละคอยรู้ลมไว้อยู่เรื่อยๆเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆถ้ามันสงบดีก็เพิ่มขึ้นให้มันอีกให้มันเห็นลมยาวลมเข้ายาวลมออกยาวก็ให้มันเห็นหรือพูดอีกอย่างคือให้มันรู้ลมเข้ายาวออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นก็ให้รู้เหมือนกันถ้าสติมันอยู่กับลมแล้วนี่มันไม่อยากพูดอยากคุยกับใครหรอกมันอยากแต่กำหนดไว้มันอยากกำหนดรู้อย่างนั้นตลอดให้ตั้งสติไว้ให้ดีเห็นลมเข้าลมออกอยู่พยายามกำหนดรู้ไปเรื่อยๆอย่าให้มันเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังมีสติเห็นลมอยู่ตลอดก็เรียกว่าทำถูกแล้วอย่างนั้นถ้าสติไม่อยู่กับลมยังไม่ถูกวิธีปฏิบัติมันมีหลายวิธีให้เอาอันเดียวเอากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละอย่างเดียวให้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อจิตสงบแล้วเราพิจารณาก็สามารถทำจิตที่สงบนั้นไปรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราเราจะสามารถเห็นธรรมะเกิดขึ้นในใจคือมีสติสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเราให้เห็นให้มันชัดถ้าง่วงนอนมันก็ไม่เห็นชัดครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนฝันไปอันนั้นก็ไม่ถูกให้มีสติอยู่ธรรมดานี่แหละ คอยเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอยู่ตลอดอย่าเผลออย่าลืมถ้ามันสงบคอยหายใจลึกลงไปถึงท้องนั่นแล้วค่อยผ่อนขึ้นมาที่จมูกที่มันสงบนะคือมันหลับในให้หายใจลงไปถึงท้องนั่นหายใจออกทำอย่างนี้จะหายสงบเมื่อเราทำไปทำไปจิตของเราก็จะบรรลุทำขึ้นไปเรื่อยจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่โลกนี้ไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์เลยผู้ปฏิบัติต้องได้เป็นพระอรหันต์การบรรลุธรรมก็บรรลุขึ้นที่จิตเราไม่ใช่ที่กายเราจิตเรานั่นแหละบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีอยู่ในใจเราถ้าเราทำถูกทางอย่างนี้ความพ้นทุกข์เราต้องเอาได้ในชาตินี้ต้องทำได้ในชาตินี้อย่ารอว่าชาติหน้าก่อนถึงจะเอาชาตินี้ไม่ทันเขาแล้วแก่เท่าแล้วอะไรต่างๆอย่าไปคิดอย่างนั้นมันจะทำให้เราเสียโอกาสอันดีงามให้พยายามคิดว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นอากาลิโกปฏิบัติในขณะเป็นหนุ่มก็ได้เป็นคนสูงอายุแล้วก็ได้เป็นคนแก่คนเฒ่าก็สามารถปฏิบัติได้สามารถบรรลุมรรคบรรลุผลได้ไม่หมดสมัยไม่หมดโอกาสถ้าตั้งใจปฏิบัติให้ดีในชีวิตของเราเนี่ยเราลองดูสิความคิดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสังกัปปะความดำดีชอบดำดีชอบเป็นยังไงคือความคิดชอบเป็นยังไงคิดออกจากกามคิดออกจากความไม่พยาบาทคิดออกจากความไม่เบียดเบียนความคิดของเรานะคิดออกจากกามพูดง่ายอย่างนี้ทุกในโลกนี้โลกนี้เราว่าเป็นสุขมันก็ไม่สุขเท่าสวรรค์สวรรค์มันก็ไม่สุขเท่านิพพานเพราะนิพพานเป็นสุขกว่าเป็นสุขสูงสุดว่านิพพานังปรมังสุขขังพระพุทธเจ้าตรัสไว้พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สุขเท่ากับการที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าใครปฏิบัติไม่ท้อถอยท ทำตามมรรคแปดนี่ไม่ท้อถอยผู้นั้นต้องได้มรรคผลนิพพานแน่นอนใจของผู้นั้นต้องบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ต้องสบายยืนอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายเดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายเพราะอะไรจึงสบายเพราะจิตของเราได้สัมผัสหรือได้รับรู้ได้รับเห็นและมันเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองใจจะเบาสบายสงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งหาความสุขอะไรในโลกนี้มาเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ว่าเวลาไหนไหนใจของเรานี่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความเมตตาสงสารมีแต่ความดีอยู่ในใจเราไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวที่ต้องได้บรรลุมรรคผลโยมก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้อย่าให้ใจของเราห่างจากมรรคแปดถ้ามรรคแปดยังมีอยู่ในใจของเราในการกระทำในคำพูดและในความคิดยังอยู่ในมรรคแปดไม่หนีจากมรรคแปดอย่างนี้เรียกว่าใจเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมมีมรรคมีผลเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยให้ปฏิบัติเต็มที่ให้อดให้ทนโลกวุ่นวายแต่เราก็ไม่วุ่นวายโลกเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอยู่ในหัวใจของเราตายปุ๊บไปนิพพานเลยไม่ตายก็มีความสุขคิดอยู่ก็มีความสุขไม่คิดอะไรก็มีความสุขก็ทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนแบ่งความสุขนั้นเพื่อผู้อื่นยังได้เลยให้ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์แปดเราต้องถึงซึ่งความสุขความเจริญแน่นอนเราต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนถ้าตั้งใจปฏิบัติตามที่อธิบายมานี้